خونکانی ایمیلی بلین پرکردوه لتشکی هیوا بلام تا استان ازانی او خونه برو کیوی دبا یان چه رگه اگ بگریه تبر با هینان دی خونکانی او دیزانی که او خونه پمیانا با شونی که ندیاری دبات درستان بتوندی پیدا کنه سروش به هست راستکانی سرخوش دکا کلکان دلخوش دبن پی هموی حاله یا راست پیم بلا تو خاملیش با آهنگا که با آهنگا که؟ بگو من دای کبال کن پیم اوتم ام آهنگا هر وکو خالاته که با من و دتوانم آهنده بموه خالق بانگیش بکن با آهنگا که منیش دتوانم بیم با آهنگا روز بدل نیایی یوا و بشه که زول اقتابیان اقتابخانه که بانگیش دکم و باو کشم هاره بازرگرنکان خوی بانگ کردوا و اکتره که بناو بانگیشی دعوت کردوا و تی اکتر؟ ام اکتره نای کارولین میمارا نای ناسن؟ اشانو گری توانن دا اون بینی براستی رولکه زور جوانده بینی جا خوش اکتره که بناو بانگ بدو آهنگ کد لبانیو تهسته وقت تو تی همه شطلیتا و هیچ تک نو لیچی که لآهنگ بناو بانگ که و اکتره بناو بانگ که مافی خواه تی ایوی خوی با باوکی فشکاتا و باوکی برایو بری بانک گوده که شعروز که که برایو بری بانک؟ کهاتا و گرنگ ترین که سلانه و بانک که دا دمیوی او اکتر بانگیش کراوی که ناوی کارولین میماره ببینم بگو من اما زور خوشده بی با من اکتری چی بنا بانگ و همیان با کارول بانگی دکن دیناسی؟ بله دیناسم اصلا پیشتر هر نو بیسته بو بست که ایتر شرم کن وای باچم کلو دیراز اون ده دریش ده به اون ده درو دکا پیم بلا و چی دکه سوزی؟ هیچ ته نگم ازور باشا تیدی؟ تو بانگیر دکم با آهنگ تایوته که من دتوانی بیت؟ چه من؟ بگو من هر با حتون بانگ دکم ایمیل دوگلس ستار و تو چی؟ بموره لنوسینم کردی دمیو چاکه اکم بوکی هیوادرم سکه من مشکنی زور حزده کم تو بی با آهنگ تایبت یکم دلنیا به هیچ را گریگ نیا با تو حول بدا بینم چهاره دانده کم کوات ایمه بانگش نکراوین ازانم با بانگشی نکردیم با آهنگ که ای باشا با منیشی بانگ نکرد حزده که بروی با اوه؟ نه اوه نگینه زبو چی تو بوشی به تو رای؟ چکی ستیوار توی بانگش کردو با آهنگی تایبتی خوی؟ ای اوی ایلی دراست ایمیلی؟ بله پوره او گورانه لپرا چیه؟ ما بسته چیه؟ خیزانی ستیوارد خیزانی موریان خوش نوه پیموانیه کس من تایسا بانگش کرابه با آهنگی خیزانی ستیوارد من لوه دلنیام لیم تگیشتی ایمیلی؟ هیچ جاریک بانگش نکرون پوره؟ نخیر بو یک جاریش تو لیری؟ بخیر بی او روزنامه که هنو ما بود تاکو بیخوینی توا تماشات کرد؟ نه هشت تماشام نکردوا شرکم یا بلاو نکردو توا او چند زاره ورو داد تو دوباره حولی خود بده ایمالی سرکوتو دوی هرگیز به هیوه ما ببس کولکم و دیاره من بهره توا ومیه بو امکارا بگو من ایمالی تو بهره من دی عزیزکم بلان دبی لخیال دور که توبا قربان دبی لخیال دور بکو موا؟ او یعنی چی؟ مادم بانگش کراوی ایمیلی او دبی بروی تو کاتی که خوش بسر ببی عزیزکم باشا بلان دبی چیز لگل بر بکم امچلا لبردکی دتوش تیک بلی؟ برخصار تا دیار دتوش تیک بلید دبی او چلا لبر بکم؟ بله ایچون با تایبتی دوریم و با امجور بانانا بلا ما مدل که زور کنه خوزگه به مدل که نویتر در دوری بوره او چی دود ایمیلی؟ او جور جلانه زور گنجاوه و پیویز با ونا که که بیرازینی تا و ایمیلی اگر بی تو بیرازینی تا او که تو پلیک درده کهوید لبر او دستکاری مکو لبری بکه باشه؟ بگو من او تیه دیا بی که دارون با اهنگه که کواته تو هیچ تک درباره او نازانی نه ای کارولین میماره اکتره که به نوبانگه براسی او اکتره که دعینه را؟ بله زور لهاتوا بلان بلیم چی؟ دنگی کمک للای من نامویا آزار و مینتی زوری دیو تاکو خود سلمان دوا مبسم لزیهانی هنر دا آها او کاری ام روشمان طواو کرد بیانی یکتر دا بینین او هی ایمالیو تی دی او ایو دارون بو آهنگا که؟ راستا بولای اکتر کارولین میمار؟ خواد لگل خوادان لگل بی سوزی؟ راتیا بلام تو بوتی ام زلانه ده پوشی زور خوشحالم با آمده بونی همو او کسانه که وجداریان کردو لآهنگی کچه خوشویستکم روز میوانه خوشویستکن برنامه چی تایبت من داناو بو ایوا هیوا دارم بدلی همو تن بید براستق سکی تو زور زور راسه ده ایگن اندامان خزانی موری جلی زور زور کن لبردکن پیم نهو تی کچم که زور زور کن ناشرینه دزانم که استا آهنگ که دستی پیکر بلام دموی سرنسان را کشم بلای میوانه چی باریز دا که هاتوا بو آهنگی کچکم زور باریز اکتری بناو بان کارولین میمار زور سپاس بو هاتنید اگر پیویست داشتیک بو اوا بخون بله زور سپاس باریز دیوار من و جنکم هر دکمان زور سرسامیم با تو بردوان تماشای کار هنریکانی تو دکیم سپاس دکم بارس وای بری آرو دنگت چند خوشه براسی تو خوانی دنگی که زور تایبتی زور سپاس با تو بیارمتید من دکی روزم کچکم زور باسی توی با کردم و تی تو هنرمنده کی بهردارو لی هاتوی سپاس دکم خاطر ستیوارد خالکی بانکیش کراوی زوری لیا تماشای او خواردنه نبکا او همو خواردنه چیا ببی تامی او خواردنه خوش بی ای کوانه کارولین میمار بی چونه که بیدنگ بی ابی رگی دو زینو کب چین جورو تا استه بیرد نکردو تو چون بسیت جورو کشنی استه بیری لیا کمو بلام کیو بگره تا بیارمتین بده ها؟ بیروکه یکی باشم با هر چیه؟ چاواره که تاکو ببینی هسته که من لبخته یکی پر لگول دم بله امشونه لبخته یکی پر گول دسته من اشتنها با پوله یکم تیده ایک دقیق را وصل مناله کن دبی او دیاری بگینم بخاطو نبس کولکا دیاری ده دیتی؟ بله باشا پیم بلبزم چه اسم مورا بایم پیسانی نردو بو ایره ها؟ ای لو بیرو که خرابا استکاتی ده پیتینوان یا سوزی او چیه؟ کنه خیره کنو دوست موره بگرین اما حالی که زور باشا بو ایمه هر اصلا دبی بروم بوله هاورکانم خاطو نکم هیوادارم لدهاتو ده هنده لکارکانت ببینم هیوای سرکوتنت بوده خوازم عزیزم باشا پیم بلا شربت ده ای خرمکا خرمکا باله کم ایمیلی آهنگ که دلو خوش ها؟ او تیت که روز شربتن که دروش بسر دلکانم دا کشو نیا بیچی ویل پالا بیو دیار نیا چون که رنگی دلکان زور توخا با ایسه بردوان بین لآهنگ که دی سپاستان بکم خوش ویستان دمیو سپاستان بکم بو آمده بونتان لآهنجی کسکم و سپاسی تایبت بو شاعری دا هاتو من که هاتو بو ایرا کی؟ شاعری دا هاتو او کیا؟ استاله نو آماده بوانی خوشویز ده هنر دوستی زوری ایا بگو من خوشحال ده من اگر جویان لطو بی شاعر من لگل ده ایا؟ بله او استال لگل ایم ایا او شاعر بچوکا کچی یچک لحاو ریکان ما اویش ایمیلی دوگلاس تارا او براوی خلاتی پیش برچه او تربیه جیه کلم دوائیه لقتاب خانه انزامی ده او چپلیش قیمی بوله ده دارم بسر شانه دم بونه خوشه دا ایمیلی شعرشی با روزی کچم نوسی و پیش وازی لیب کن وقت سکم حز دکار لبردم آمده بوان دا بای بخوینی تو استاش فرم بخوینو ها؟ ایمیلی شعری با روز نوسی و؟ بکو من ایمیلی شتیوانا کت بکو من اوشتا پیسه پلانی باشتیک دارشتو دیت کر لیکم ایمیلی مزار پروشیوم خیرا که دست ببکم استا شعیری ده تو تان لگل دایا ایمیلی دوگلاستر سپلای بوله دن ای خوایا مختی پر لگولی جوان پپولکش به تنها سماده کرد پپولکا نزانه گلکانیش نزانم بای تو خواه شعیره بس شرف تقیمیش کم دویست یا نگیشتم او سرگوتونی لگواره دا سری چلکانی کم سنسل کنو پیسه من داوی لبردنکم ایمیلی سرسام کردی که کات پیموتی لبردمی اما دوبان دا او شعر بخوانوا رنگ کاتی کتر بتوانی او شعر بمبلا ایمیلی زور سپاس دکم ایمیلی با او شعری که با من نوسیوا و ویست پیشکش میبکی اگر تو نتوانی لبرچای میوانا کم پیشکش که او کشی اگنیا زور سپاس با حال دانکت ایمیلی، ده توانی بروی تخواره و لسر شانوکا؟ دوانم میوانه بر رزکان دکم که واز چپلایی که قایم با سر نکوتنی ایمیلی لبدن ایمیلی ایمیلی او تو با چه دروی عزیزکم؟ هاو سرکم وره پک بناسینم، اما تیدیه تیدی او توید؟ کچکم زورشتی بو باز کردم در باره تو هی، کوره او دوانتم بوستم ای خوایا وره کوره، ره نکن، وره روز دم چایت بینی چی لحاد؟ اوه کاتی که خوش آهنگه که بسر برم دتوانی تاوکری شعرکه بمن بلی؟ هزبا بی طاقتی لکم هشتا تاوو نبوم لنوسی نیخان مکم بو چی اول داده گلتا بمن بکی؟ گلتت پی ناکم بلان بی طاقت بوم هر لسر تاو حزم نده کرلم آهنگه دا بجداری بکم اگر امشو بطنیا لمال بوما یا دلنیا با بقد ایسا بیزار ندبوم بروان پیبکا براست ما براکم ببارو دوخی که آبوری خراب داته دا پاره بیه پاره لبنکه استیوارد قرز بکر لبرو هاتم باو آهنگا تاوکو برا استیوارد قرزی بداته ای بو چی حضر لینی آماده ام آهنگ بی؟ تو راتیا برام برمن ایمیلی نازانم تو اکتر یکی زور بناو بانگی ایوانیا؟ بلا من تاوکو استایت کاری که توم ندی تو خان مکم تو کسی که زور شیر و عقلی راز دکید من اکتری که بناو بانگم هروها رولی کسیاتی جیاواز دبینم لسرشانو خلق سرسامن با رول بینی نکانم نکبه کسیاتی راستقی نیخوم اول راستی که یا من بانگ نکرم با آهنگ لبر اوی نمایشی شانوی دکم باوکو بهوی اوی که من کسی که بناو بانگم بلگشم بو ام قسیم اویه که کاتگ اکتری که نناس رو بمکز منگیشی نده کردم بسر دمانه که زور سخت داته پاریم سرکوتو نبوم لرول بینین دا کاتگ که رولی که انده دامه لشانو که همیشه رولی که کرد بو امش هموی به های دنگ مو بو لبر او زور رقم لدنگم بو بیزار دبوم لی هستم دکر که هرچی یک بکم و هرچی هول بدم سرکوتو نابم و ما دم دنگم و سرکوتو نابم لشانو بلان بگو من خوب نتوانم دنگم بگارم چون که وکو دزانی بشه کلمه وکاتک بریارم دال دنیا هنر بکشم و اهم ناسی چه ناسی؟ اگر سرکوتو نبم بدنگم او هرگی سرکوتو نبم دبوه بهستی که تایبتی او رول ببینم هشتا همو او شانم لیاده که لبابتا که دا نوسی بوی اوی او اکتر زیاده که تو اوی که هاولی زور داد بو بدی هنانی امانزکانی ببی اوی که سایتی خود لدست بدار ببی اوی که سایتی خود لدست بده با پیت بلم کچی جوان هز لزوری متمانه بخوبونه و حال دقلی و با پرسنی او متمانه بخوبونه دا گاتا او تایبت مندی که خوی دیوه اگر بردوان بید لسر او بروا بخوبونه او پیدا گریه بدنگی چی برز آواز دچره وک اوی بلی کمنم بلی اوش منم پیدا کنم لبر اوی که خوم دموه بباشی هول دادم لبر اوی خوم دموه او ریگایی که خوم حالم بجاردوا تا کدهی دیگیرم بر راست استه لجیان در رولی چی برچاوی نیه لسر شانو دا بلام لده هاتوی چی نزیگ دا لجی روناچی و لناو راستی شانو دا وستی اما بهوی توانای و نیه بکو هو کارکی اوی که جماور اویان خوش دبه او اکترش جوزفین می مارا که با کسایتی تایبتی خوی و پیداگیری توانای و دیوی وک خوی وابید چند زارک بیرم لواسینان کرده و بلام همو زارکو شکانی او بابتن بیردهات و او من مونا گوره موهر وک خون دبم او روشنامه نوسا و کاری او سرکوتنی استای من بو باشه تو بو تیو چیروکا با من بازدکی خان مکم لبر او روشانی سرطه خو من بیرهات و کاتی کتون بینی لسر شانه وستایوی تو دا ترسی و پیکاند دا لرزم متمانت بخود هبو بلام دا ترسای اگر باوری تاوت بخود هبه دا توانی لکارکاند دا سرکوتو بید وکو او پپولی که هول دا بفره بلام دا ترسید وک پپولا؟ بله وکو او پپولی که لحول دا که پرترز دا بالکانی دا کاتو بو اوی بناو گلکان دا بفره پولیکی خبالی بچوک دیوید بفرد دریایی که بیسنونی لپیشا دریایی که پر لبوم رنگی گلکان جورا و جورا بلان پا پولکه ده ترسی و شوینکه شارزانیا اوو تیکی جوانا بلان براستی من زور سرسامن بو خمه که او شعلتی داگیر کردوا خمرو کاری که زود جوانو برچاو ده بخشه باوشکان شعرکه پر لحستکا رازدکه بچ کولانکم بیروکه یکم بو هات استامانه یکم دوزیو بو آمده بونم لم آهنگا راوستا بو چون ده بی من اکترم لبرو ودد بم بو سرشانو تماشاهم بکن او خو ایمالی لگه کارولین دایا کارولین دیوی بچه دسر شانوکا و دیر شانو نمائش دکات من اوه نازانم پپولی کی خمبر دیوی بفرید آه دیوی بتاسوا دریای بس نور ببره اوا استا شعرکان ایمیلی دلتوا اوا شعرکان ایمیلیا شکان زور جوانه دریای کی پر لگل رنگا و رنگ برنگی جوان پپولکش زور ده ترسی و شارزانی بشوینکان ما ترسه پپولکم بفره بو آسمان ما ترسه پپولکم برز بفره بره و آسمان دی برز بو بو آسمان لوی بالا کانت گرم بکوا بنوری استرکان او نوری عشقی بون همو بونه وران براستی شعره که زور جوان بود دلخوش بود که تک جمعه بود راز دکی براستی جوان بود او شعری وطمان او کسا بسوکه نوسی بوی تکه دوباره چپلا لیبدن با شعری دا هاتو ها هاوره بچوکی من ایمیلی دوگلاستار چی؟ بینی تا هاوره کن؟ او محالا استا بو به هاوره؟ بداشم من چوزانم تو زور بیمینه بو ایمیلی زور سپاس دکم خان مکم هاوره تی تو زور جوان بو چون توانی تان بوشی و شعرک پیشکش کن؟ باور بخوم نکم که تاون پیکو توا اکتری بناو بانگو من کار ها؟ لگل ایو من راوستن او دوانه تان راوستن راک سوزی تکه برلای بکه بابروا کورن که اشکا او دو سموره نبو بلکو ایو بون استا پیویست ایما بروی خان مکم خواد لگل ببورا خان مکم ناوی او نسرد لبیره که او بابتی درباره تو نوسی؟ بله زور بباشی لبیرما دوگلاس دوگلاس ستار باوکی عزیزم بهوی تو هست بشان ازیکی زور دکم دمیو رگه تو بگرم بر دمیو شگل یکونوزم کجیانی خالد بگوره بگو من وادکم او تو بیلتی دا که توا تی دیده توانی پیش برکم لگل بکی تا دره وی بخته تا او روژ خوشا بو بخو یکی خوش لگوی ایمالی دا پش او آهنگا به نو بانگ بو لبره و دوام ندکن هم دیو تی توان بروسم با کالی گل هموان سرسام بکن با ویک دینوسم القیده هاتو لگل بانده به نو شهر خواهی نتیم